الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. مخکې مسله دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله ودرېده او خلکو له به د دین دعوت ورکو، نو دا خلک به پرې راټول شو. تا به وی چې بالکل اوس به پې د پاسه راپریوزي د غصې د وجې نه. اوس دې خلکو ته څه ویل پکار دي؟ الله خپل خوږ پیغمبر ته وایي، دا زه چې تاسو ته د دین بیان کوم، تاسو ولې غصه کیږئ؟ ولې زه چېرته ناشنا خبره کوم، د دین خلاف خبره کوم؟ ولې تاسو ته پکې نقصان دی؟ خدای هم په خیر کې، ستاسو خو پکې عزت دی. تاسو کله یو شي ته پراته یې په سجده، او کله بل شي ته پراته یې. زه درته وایم، هېڅ چا ته سجدې مه کوئ. که سجدې کوئ، یو الله ته کوئ. نو غیر الله ته سجدې ته خو د انسان د ذلت نښه ده، او یو الله ته سجده او بل ته سجده نه کول، دا خو د عزت خبره ده. نو زه خو تاسو ته د عزت او د درناوي خبرې کوم. قل ته ورته ووایه، انما ادعو ربي، بېشکه زه عبادت کوم د خپل رب. انما ادعو، بېشکه زه عبادت کوم ربي د خپل رب. ولا اشرک به، او زه نه شریکم د دغې الله سره په عبادت کې احدا، هیڅوک. قل ته ورته ووایه، مالک د خیر او مالک د شر دا یو الله دی. د شر خزانې هم د الله سره دي، د خیر خزانې هم د الله سره دي. چې خیر غواړې هم د الله نه غواړې. که د شر د دفاع سوال کوي، چې ربه دا مشکلات لرې کې، الله نه غواړې. قل ته ورته ووایه، انی لا املکو، بېشکه زه قدرت نه لرم. انی لا املکو، یقینا زه قدرت نه لرم. لکم، ستاسو د پاره، دورن د ضرر. دورن د ضرر، چې یو ضرر تاسو نه زه لرې کم یا د باندې راولم. ولا رشد، او نه د فیدې، نه درته فیده ره در کولی شم، نه د نه نقصان لرې کولی شم. فیدې او خیر او شر دا د الله لاس کې دي. خیال لري چې الله وغواړي درته به خیر هم درکړي، او چې الله وغواړي شر به هم درنه لرې کړي. یو بزرګ دی، هغه وایي، زه مدینې منورې ته تللی وم پخوا. یو دوکاندار سره څه د ګړۍ مسله وه، دا هغه ګړۍ ورکړې وه جوړېدو له، خو ده دا کمې کړې وه چې رسید یې ته نو اغوستې. بیا ورغی چې هغه ګړۍ ماله راکړه، هغه ورته وایي رسید د سره رسید نو. خیر، هغه ورته وایي رسید راکړه، دې ورته وایي ما خو رسید نه راکړې نه دی، او ما تا له ګړۍ درکړې وه. په دې خبرو کې هغه ولې جواب ورکړ چې تاله زه ګړۍ نه شم درکولی. خو لنډه ده چې دې ته واپس شو. اوس زړه کې دا وایي چې زه الله بې غرکۍ، مدینه منوره ده، او په مدینه منوره کې د ما سره غلط دوکه وکړه، الله بې دغه کوي غرکۍ دا سړی. څومره چې دې بزرګ و، د هغه نه هغه زیات بزرګ و. الله پاک دا خبره راواغشته، او د دغې ګړي ساس په دا زړه کې ور واچوله. کشف دې ته وایي. دا سړی وایي، زه یو څو قدم را روان شوم، نو بیا ما ته آواز کوي چې وه پلانی راشه. تا زړه کې څه ووایې چې الله پاک به دا سړی هلاکوي؟ ولې دا هلاکول ستا په لاس کې دي که دا د الله په لاس کې دي؟ خیر او شر د چا لاس کې دی؟ چې الله وغواړي به مې هلاک کړي، او چې الله نه غواړي ستا په سوج او په دغه باندې. وایي، زه ورغلم او د هغه لاسونه مې دغه کړه ښکل کړه چې بس حضرت ما غلط سوچ و، زه پوه نه شوم. وایي، بیا م بس بالکل چې کمې پورې مدینه کې وم، زه به د هغه سلام له راتلم چې ته زما مرشد یې، ته زما د هغه استاذ یې. نو وروره، خیر مالک او د شر مالک دا صرف او صرف دغه دی، یو الله دی. که خیر راولي، ام الله راولي. کشر را ولی یا شر دفع کوي دا الله دفع کوي. ها اسباب وی مثلا د پیغمبر اتباع وکړه الله بدل خیر درکی، که د پیغمبر خلاف کې الله بدل شر درکی. قل توتوایا انی یقینا زچیم لا املک لکم، ز قدرت نلرم ستاسو د پاره. ګوره الله خبره کوي او پیغمبر ته وایي ته په دا خپله مبارکه خوله د خلکو ته ووایا چې ز قدرت نلرم ستاسو د پاره دورن د ضرر ولا رشد نه د فیدی. قل توتوایا خدای دې نیکي، خدای دې نیکي که دا الله گرفت کې زرالم نو ګوره د الله نه مې هیڅوک نشي خلاصولی. قلت وته ووایا انی یقینا زه چې یم لن یجیرنی هیڅ کله به په نهی رانه کي ماله من الله د عذاب د الله نه احد هیڅوک، احد هیڅوک، ولن اجد او هیڅ کله به زه ونه مومم من دونه بغیر د الله نه ملتحدا زه د پناه. کله چې الله تعالی زما د گرفت اراده وکړي نو ګورې داسې ځای نشته چې زه ورشم او هلته کې د الله نه ځان پناه کړم. ملتحدا زه د پناه، ملتحد هغه ته وایي زه د تاوېدو چې ورته وشم او هلته ځان پناه کړم. ښه الا بلاغا مگر د رسولو، الا بلاغا مگر د رسولو د دین من الله د طرفه د الله نه و رسالاته او د پیغامونو د هغه. دا الا چا سره لګوي؟ که دا هغه لا املکو سره ولګوي هم صحیح ده. ورته ووایه چې زه قدرت نه لرم ستاسو دپاره دورنه د ضرر ولا رشده او نه د فیدې، قدرت نه لرم الا مگر قدرت لرم، الا مگر قدرت لرم د څه شي د دین د بیانولو. دا قدرت لرم چې زه الله دین تاسو ته څه کوم بیان کوم. ریاضه خیال لري الا بلاغا، لیکن زه قدرت لرم د رسولو د دین من الله د طرفه د الله نه و رسالاته او د پیغامونو دغه. یا داسې وکې یا دا راوالی د لن یجیره سره ولګوې. ښه لن یجیرنی، ګوره قلت وته ووایه انی زه چې یم لن یجیرنی اس کله به په نهی رانه کي ماله د الله د طرف من الله د الله نه احد هیڅوک، اس څوک په نهی نشي راکولی. که راکوي نو یو دا بیا راکي الا بلاغنه مگر رسول د دین من الله د الله د طرف نه. ګوره دا د دین دعوت او تبلیغ کار چې کوي قرآن خلکو ته رسوي نو د دې دومره خیر او برکت دی چې د الله تعالی د عذابونو نه به تاسو دغه شي محفوظه شي. الا بلاغا مگر د رسولو د دین من الله د طرفه د الله نه و رسالاته او د پیغامونو دغه. ومن یعص الله ورسوله چا چې نافرمانی وکړه د الله او د الله د رسولو فإن له یقینا شته د هغه دپاره نار جهنم اور د جهنم خالدین فیها همیشه به یې په دې کې ابدا همیشه حتی تر دې پورې. دلته مراد د اور د جهنم نه د برزخ عذاب دی، ښه د برزخ حتی تر دې پورې اذا ما رأوا چې کله دوی وویني ما یوعدونه هغه چې د دوی سره یې واده کولی شي. کافرو سره د جهنم واده او مؤمنانو سره د جنت واده. کافر به په دا خپل بچو باندې او په خپل مال او په خپلو وسلو باندې مغروره و. یو به وی ما پسې دونه سړي روان دي او بل به وی زما اجره کې دونه در سخانونه دي و یورګه پته به ولګي چې دغه وخت خو یو ځل په جهنم کې گیر شي نو پته به ولګي چې څو سړي د پسې در روان دي، څو ټوپک یې د پسې در روان دي چې دا ټوپک مار دی بیا خلاصولی شي که نه. وسیعلمونه زر دی چې دې خلکو ته به پته ولګي من اضعفو چې څوک ډیر کمزوری دی ناصرن په امداد، ناصرن په امداد کې، و اقل او کم دی عدد په شمار کې. دی به د صحابو پورې غندل ستاسو مددګاران څوک دي؟ بلال صاحب ته به یې ګوته ونیوه، صحیب صاحب ته به یې ګوته ونیوه، تاسو څوک دي؟ ستاسو شمار څومره دی؟ هیڅ هم نه یې، مونږ دونه سړي یو، دونه وسله ماري یو، دا یو دا یو. وایي چې په جهنم کې یو ځل ور واچولی شي نو بیا به پته ولګي چې د بلال امداد کوونکي ډېر دي او کستا، او دا حضرت صحیب امداد کوونکي ډېر دي او کستا. نو دوی به وایي ښه قیامت شته، وایي یو وایي کله به. نو قلته ورته ووایه ان ادري، زه نه پوهېږم، اقریب چې آیا نږدې دی ما هغه تو ادونه چې تاسو سره واده کولی شي، هغه باس بعد الموت هغه نږدې دی، ام یجعل له ربي، یا ګرځوي د هغې دپاره رب زما امدن وخت. دا اوس د غیب مسلې دي ښه، چې قیامت به کلی، نو دا د غیب مسله ده. او د غیب مسله چې دی هغه یو الله ته پته لګي، چې مخلوق ته پته ولګي بیا خو غیب نه شو. دا قیامت به کلی، نو ما وی دا داسې مسله ده چې الله نه بغیر، نه ملیکو ته الله دا علم ورکړی دی، نه انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته دا علم ورکړی دی. یو ځل تاسو مشکات کې ویلي وو کنه چې حضرت جبریل راغی رسول الله ته، وایي حضرت متى الساعة، قیامت به کلی؟ وایي لکه دا څنګه چې ته نه یې خبر چې کله به یې، دقسې زه هم نه یم خبر. عالم الغیب دغه، نو دغه دی. قلته ورته ووایه ان ادري، زه نه پوهېږم، اقریب چې آیا نږدې دی ما هغه تو ادونه چې تاسو سره واده کولی شي، ام یجعل له ربي، یا ګرځوي د هغې دپاره رب زما ابدا یو موده. عالم الغیب دغه الله عالم دی په غیب باندې. د علم غیب دا یو داسې صفت دی چې دا د یو الله سره خاص دی. علم غیب مطلب دا دی د تمام عالم د زری زری د حالاتو نه خبر هغه یو الله دی، چې په دا غرونو کې څه دي، او په دا دریابونو کې څه دي، او په دا ځنګلو کې څه دي. علم غیب دا یو داسې صفت دی چې د الله نه بغیر بل چاته نشته دی. یو دی د غیب خبر، نو ګورې د غیب خبر پیغمبرانو ته می، د غیب خبر عامو خلکو ته می. د عیب خبر دا دی چې یو شی دې لیدلی نه دی او تا ته علمي، لکه مثلا ډیرو ملګرو به مکه نه لیدلی خو د مکې علم ورته شته، ځکه دوی ته خبر راغلی دی. د مدینه به نه لیدلی خو د مدینې خبر شته. نو یو دا دی چې خبر درته وشي، نو دې ته وایي انباء الغیب، د غیب خبر. یو دی علم غیب، علم غیب دا چې څه شوي دي او څه کیږي، د دې علم. نو دا یو الله ته دی. پیغمبرانو ته د ډېرو خبرو علمي، خو ګورې هغه د هغه وایي انباء الغیب، د غیب خبر الله ورته ویلي چې دا مسله داسې ده، دا مسله داسې ده. نو بیا هغې ته به تاسو انباء الغیب وایې. مثلا یو واقعه وشوه، هغه پرون واقع نه وه چې هغه د پیریانو مسله وه، چې هغه یو سړی ووخه وله پیری وهله. الله دا مسله د جبریل په ذریعه باندې پیغمبر ته ورسوله. اوس دا د غیب خبرو چې د حضرت جبریل په واسطه رسول الله اسلام ته ورسېد، نو دې ته به تاسو وایې د غیب خبر. دا نه چې دا دغه شو علم غیب شو. عالم الغیب دق الله، ګورې بل څوک نه، دق الله عالم دی په غیب. فلا یظهرو، الله نه خبرئ، فلا یظهرو، الله نه خبرئ، علی غیبه، په خپل غیب چې کومه خبره د خلکو نه غایبه وي، احدا هیڅوک. ما او تا او دا بل سوک نه کله نا کله الله تعالی انبیاء ته د غیب خبر ورکي، خاص کر احکام نی احکام، د احکام و خبر ورکي، وحی را لیږي، خو هغه وحی په عجیبه طریقه ای چې کله پیغمبر الله را حضرت ملائکه الله را لیږي او وحی ورته ورکړي چې دا پیغمبر ته دغه کا، نو د دې وحی د اعزاز او د اکرام دپاره د دې ملائکې نه مخکې ملائکې رواني، رستم تی رواني، خی طرف تم تی رواني، ګس طرف تم تی رواني، چې دا یو لوی اعزاز دی او پیغمبر ته رسیږي. الا من ارتضا، مگر هغه څوک چې د الله خوښه وشي، من رسول د یو پیغمبر نه الله خوښه وشي چې دا مسله د غیب دا زره اخلم او دې پیغمبر ته خبر ورکوم، د دې جنت خبر او د دې دوزخ خبر او د دې میدان حشر خبر، یا د دې جایز خبرې خبر، یا د دې ناجایز خبرې خبر. فانه خوشماوی دا وحی راځي، نو هغه په عجیبه طریقه راځي. فانه یسلکو، بېشکه الله ګرځي، من بین یدیه مخکې د هغې نه، و من خلفه رستو د هغې نه، رصدن ساتونکی، رصدن ساتونکی، څوکیداران. دا وحی الله خپل پیغمبر ته په دغه طریقه باندې راوړي، هغه د غیب خبر الله خپل پیغمبر ته ورکي. دا سله لیعلم، د دې دپاره چې الله ښکاره کړي، چې دې دنیا ته ښکاره کړي چې دا انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه دي، دوی خپلې ذمهواری پوره کړي. لیعلم، د دې دپاره چې الله ښکاره کړي، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، چې یقینا رسولی دی پیغمبرانو هغه حکمونه د خپل رب. او پیغمبران چې کله بیان کوي، نو د پیغمبرانو په تمامو حالاتو باندې الله خبري. واحاط بما، او الله ګیره کړې ده، بما په هغې، لدیهم چې د دوی سره دي. پیغمبر بیان کوي څوک یې ومني، پیغمبر بیان کوي څوک ورسره مینه کوي، پیغمبر بیان کوي څوک نه مني، څوک ورسره دشمني کوي. و احصا کل شیء، او الله شمارلی دی هر یو شی عددا، په شمار کې دا هر یو سیز الله ته بیل بیل په شمار باندې دا قسم معلوم وي. دې سړی دونه تلاوت کړی دی، دا سړی دونه سبق لراغلی دی، دا سړی دونه ټی وی ته ناست دی، دا سړی دونه ډمانو ته ناست دی، دا بیله بیله خبره په ګوته ګوته الله څه کړې ده، شمارلې ده، او د الله سره ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، دعا وکړه یا الله ته زما رضا شي. خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې، یا الله خپل فضل او خپل کرم په موږ باندې وکړي، رب ته خپل نعمتونه په موږ باندې وکړي، رب ته خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثم رب صحیح پوهه کړي، رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي. خدای زمونږ اعمال، زمونږ ټول اخلاق د قرآن تابع وګرځي. رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې هم راکړي، زمونږ بچو ته هم ورکړي، په قبر کې هم رب د دې خیر برکت راکړي، په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې خیر او د برکت نه موږ محرومه وي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، الله په خپلو بچو باندې سره زمونږ نه خوشحاله کړي. په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت، د زړه سکون، اطمینان نصیب وګرځي. سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو نه، د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي. د بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي، الله ورته شفا ورکړي، خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. خانولي حاجي صاحب بیمار دي، هغې ته هم دعا وکړي چې الله ورته صحت ورکړي. نور ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورته ورکړي. د بازار د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، الله ولله د دنیا او د آخرت خیر او فیدی نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی.